Κάθε μέρα και μια διαφορετική εκπομπή εδώ στο αυτό το δίωρο 6 με 8 στο Βήμα FM. Σήμερα το πρωί που έψαχνα να βρω τα τραγούδια από τη δισκοθήκη μου που έχει συνθέσει ο Willie Dixon, βρέθηκα σε μια πάρα πολύ δύσκολη απόφαση. Τι να πρωτοδιαλέξω. Ο Willie Dixon γεννήθηκε σαν σήμερα πριν από 100 χρόνια. Ένας από τους πιο δημιουργικούς ανθρώπους στον χώρο των blues, μαζί με τον Muddy Waters. Το τι έχει γράψει αυτός ο άνθρωπος είναι απίστευτα, κομμάτια που δεν τα είπε όλα ο ίδιος στην πρώτη του εκτέλεση, αλλά τα είπαν και μεγάλοι συνάδελφοί του, όπως ο Muddy Waters, ο Howlin' Wolf και διάφοροι άλλοι, και αυτός είναι που τροφοδότησε όλη την βρετανική rock σκηνή της δεκαετίας του 60. Αν δεν ήταν αυτός, ίσως δεν θα υπήρχαν πολλά συγκροτήματα. Όπως ας πούμε αυτό το συγκρότημα που θα ακούσουμε αμέσως. Έχω διαλέξει ένα μέρος βέβαια από αυτά όλα που έχουν πει διάφοροι του Willie Dixon και θα ακούσουμε και τον ίδιο. Ήταν το Little Rooster και τώρα πάμε στο τραγούδι του 1960 που το είχε πει τότε ο Howlin' Wolf. Όλα είναι συνθέσεις του Willie Dixon. το Super Group των Cream και το Spoonful. Just a little spoon of your precious love satisfy my soul. Many lies about it, some of them cries about it, some of them dies about it. Everything's a fighting about the spoon. Chuck Bruce, Ginger Baker, Eric Clapton, Cream, ένα από τα ρότερα συγκροτήματα που πέρασαν ποτέ, και το Spoonful του Willie Dixon, του ποιητή των blues. Τι να πρωτοδιαλέξεις? Έχουμε από λεπτό σε λεπτό δηλώσεις, οπότε ας ξεκινήσουμε το κομμάτι και βλέπουμε που θα πάει. Led Zeppelin. Πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Αντώνη Σαμαρά. Την παλικαριά να παραδεχθεί ότι αυτός υπέγραψε το κλείσιμο των τραπεζών. Δεν τόλμησε να παραδεχθεί ότι αυτός υπέβαλε πρόταση λιτότητας, ίδια με εκείνη των δανειστών, και ότι τελικά προσυπέγραψε την ίδια την πρόταση των δανειστών. Η Ελλάδα βρίσκεται σήμερα στη χειρότερη θέση που έχει βρεθεί τις τελευταίες δεκαετίες, χωρίς ευρωπαϊκό δίχτυ προστασίας, με τράπεζες κλειστές, με αδυναμία να πληρώσει τις στοιχειώδεις υποχρεώσεις της προς τους πολίτες και πλήρως απομονωμένη από τους εταίρους της. Ουσιαστικά η χώρα βρίσκεται με μια κυβέρνηση σε πανικό, η οποία, αφού έκανε πραγματικότητα τους χειρότερους εφιάλτες των Ελλήνων πολιτών, τους έφερε σε κατάσταση που δεν είχαν γνωρίσει ποτέ στη ζωή τους, ούτε που είχαν φανταστεί ποτέ. Η κυβέρνηση είπε ψέματα σε όλους και τελικά χρεοκόπησε τη χώρα. Μείναμε στον αέρα, χάνοντας κονδύλια 35 δισεκατομμυρίων ευρώ που είχαν ήδη διατεθεί για τη χώρα με θυσίες του ελληνικού λαού. Ενώ μας έλεγε επί μήνες ότι δεν θα υπογράψει νέο μνημόνιο, τώρα παρακαλάει για νέο μνημόνιο. Και κάνει το εξής απίστευτο. Ενώ προσυπογράφει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός με 8 δισεκατομμύρια λιτότητας την πρόταση των θεσμών, καλεί μετά τους πολίτες να κάνουν τι? Να την καταψηφίσουν αυτή την πρόταση. Ήδη κάθε μέρα που μένουν κλειστές οι τράπεζες, η οικονομία καταραίει. Ο λογαριασμός μεγαλώνει. Η ανεργία εκτοξεύεται. Αυτό είναι το κόστος των αντιευρωπαϊκών επιλογών της κυβέρνησης. Και τώρα υποκρίνεται για να μας πει ότι ακόμα διαπραγματεύεται, ότι θέλει δήθεν να παραμείνει στην Ευρώπη, καταγγέλλοντας ταυτόχρονα όλους τους Ευρωπαίους ηγέτες. Και λέει ψέματα ότι θα πάει να διαπραγματευτεί μετά ξανά μαζί τους. Πώς θα πάει, όταν τους έχει καταγγείλει ως εχθρούς, και όταν όλοι τους πιστεύουν, ακόμα και οι σοσιαλιστές, Ολάντ, Ρέντζι, Σούλτς, ότι αυτό το δημοψήφισμα είναι για ευρώ ή δραχμή? Η κυβέρνηση κατασπατάλησε όλη την αξιοπιστία της χώρας και τώρα η ίδια η Ευρώπη της γύρισε την πλάτη. Τα κοινοτικά κονδύλια κινδυνεύουν, οι αγροτικές επιδοτήσεις κινδυνεύουν, ο τουρισμός έχει ήδη υποστεί βαρύ πλήγμα. Όλα όσα κατέκτησε η Ελλάδα τα τελευταία 40 χρόνια βρίσκονται πια στον αέρα. Και το αληθινά δραματικό, οι πιο αδύναμοι συμπολίτες μας υποφέρουν περισσότερο και απειλούνται πιο άμεσα. Σε αυτούς τους ανθρώπους που τόσο αδίστακτα ξεγέλασε, δεν βρίσκει να πει ούτε ένα συγγνώμη. Και το χειρότερο, δεν τους λέει ούτε πώς, ούτε πότε θα τελειώσει η αγωνία τους. Τους κοροϊδεύει και πάλι. Και μάλιστα την πιο δραματική ώρα για τους συνταξιούχους, προχωράει σε χιλιάδες προσλήψεις στο κομματικό κράτος που αυτές τις ώρες συνεχίζει να φτιάχνει. Είναι μοιραίο το λάθος της κυβέρνησης να προχωρήσει σε δημοψήφισμα παροδία πάνω σε πρόταση συμφωνίας που δεν υπάρχει πια, σε διαπραγμάτευση που δεν υπάρχει, για πρόγραμμα που δεν υφίσταται, με τους πολίτες αναστατωμένους να συνοστίζονται μπροστά σε κλειστές τράπεζες, με την ίδια την κυβέρνηση να καλεί τους πολίτες να ψηφίσουν όχι, την ώρα που στελέχη της δημόσια ζητούν από τον Πρωθυπουργό να ανακαλέσει το δημοψήφισμα ή να υποστηρίξει το ναι. Αυτοί τουλάχιστον άρχισαν να καταλαβαίνουν. Εδώ και το Συμβούλιο της Ευρώπης καταγγέλει ότι δεν εξασφαλίζονται οι δημοκρατικές προϋποθέσεις έκφρασης του ελληνικού λαού. Όμως ο ελληνικός λαός δεν είπε την τελευταία του λέξη και δεν ανέχεται να τον προσβάλλει μια κυβέρνηση επειδή έχει διαφορετική άποψη από τη δική της. ξεχνάνε ότι εδώ είναι Ελλάδα, εδώ είναι Ευρώπη, εδώ είναι δημοκρατία. Τέτοιοι αυταρχισμοί δεν έχουν θέση στον τόπο μας. Όπως έδειξε και η χθεσινή μεγαλειώδη συγκέντρωση στο Σύνταγμα, όλα δείχνουν πλέον ότι πέρα και πάνω από κόμματα, την Κυριακή οι Έλληνες θα πούνε ένα ηχηρό ναι, ναι για την Ελλάδα, ναι για την παραμονή της χώρας στον ευρωπαϊκό δρόμο, στην καρδιά της Ευρώπης, στο ευρώ. Η περηφάνεια δεν είναι οι ατέλειωτες ουρές μπροστά σε τράπεζες κλειστές, ούτε η αγωνία των πολιτών για τις καταθέσεις τους. Αξιοπρέπεια δεν είναι οι συντάξεις που πληρώνονται πια στο μισό και που εισπράττονται με το σταγονόμετρο. Αληθινή περηφάνεια είναι ο δρόμος στην Ευρώπη και η αποδοκιμασία μιας αντίστακτης κυβέρνησης που κορόιδεψε τους πάντες και τώρα θέλει να διχάσει την κοινωνία μας. Καλό τον ελληνικό λαό να παραμείνει ήρεμος και πάνω απ' όλα ενωμένος. Έχουμε περάσει πολλά δύσκολα. Θα τα καταφέρουμε και αυτή τη φορά, ενωμένοι και όρθιοι. Η υπευθυνότητα των πολιτών θα κερδίσει την ανευθυνότητα αυτής της κυβέρνησης. Ναι στην Ελλάδα, ναι στην Ευρώπη, ναι στο αύριο των παιδιών μας. Λοιπόν, ακούσαμε τις δηλώσεις του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, του Αντώνη Σαμαρά. Είπε ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην χειρότερη θέση που έχει βρεθεί τις τελευταίες δεκαετίες. Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι βρίσκεται σε πανικό, είπε ψέματα και τελικά χρεοκόπησε τη χώρα. Ο κύριος Τσίπρας ήταν αυτός που έλεγε ότι δεν θα υπογράψει μνημόνιο και τώρα παρακαλά για ένα μνημόνιο, είπε ο Αντώνης Σαμαράς. Μίλησε, επανέλαβε όσα είχε πει και στο παρελθόν, μίλησε για ένα δημοψήφισμα παροδία πάνω σε μια συμφωνία που δεν υπάρχει πια. Εκτίμησε ότι την Κυριακή στο δημοψήφισμα θα επικρατήσει το ναι και κάλεσε το λαό να παραμείνει ενωμένος. Επιστρέφουμε στον Γιάννη Πετρίδη από τις 7.30 και μετά. Ο Βήμα FM μπαίνει και πάλι σε έκτακτο πρόγραμμα. I can't quit you, babe. So I'm gonna put you down for a while. I said I can't quit you, babe. I guess I got to put you down for a while. Said you messed up my happy home. My only child. Did you know I love you, baby? My love for you I could never hide. Thank you. me deep down inside. Oh, when you hear me moaning and groaning, babe, you know it hurts me deep down inside. Ακούσαμε την εκτέλεση των Led Zeppelin από το πρώτο άλμπουμ που έβγαλαν του 69 στη σύνθεση του Willie Dixon που είχε πει ο Otis Rush, ήταν το I Can't Quit You Baby. Επειδή έχουμε την επικαιρότητα που τρέχει, θα ολοκληρώσουμε εδώ όπως και χθες, είναι η εβδομάδα πριν από το δημοψήφισμα της Κυριακής. Αλλά αύριο θα ξεκινήσω την εκπομπή με όλα τα υπόλοιπα κομμάτια του Willie Dixon από όλους αυτούς που τα έχουν πει κατά καιρούς, Rolling Stones και τους υπόλοιπους, τα James, Coco Taylor και τα υπόλοιπα ονόματα. Λοιπόν, σας παραδίδω στην ενημέρωση τώρα.